มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% เพราะว่าผู้บอกกล่าวนี้เป็นพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสมีคนนับหน้าถือตาวัดของท่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้พูดถึงในเทอมหรือว่าที่หลวงพ่อท่านเรียกตะเทอมเนี่ยอายุเลยวัยกลางคนเป็นผู้ดูแลวัดวันนั้นในบ่อนการพนันก็เกิดเรื่องขึ้นบ่อนนั้นชาวบ้านก็ไปตั้งกันเองทีนี้ตาเทิมเป็นผู้ใหญ่อาวุโสก็รีบเข้าไปยกมือไหว้คนโน้นคนนี้ป่าก็เรียกคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาแม้กระทั่งคำว่าพ่ อขออย่าให้มีเรื่องเอะอะโวยวายกันเลยว่าอย่างนั้นใครไม่พอใจจะเล่นก็ได้ใครไม่อยากจะได้เงินจากวงพนันจะเลิกเล่นก็ตามใจคิดว่าเห็นแก่ทางวัดเถอะอย่าใหทำให้ศาสนามัวหมองเลยทางวัดก็ไม่ได้โต้แย้งขัดข้องอะไรผู้ดูแลงานของวัดก็พูดอย่างนอบน้อมขอความเห็นใจสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายเข้มงวดกวดขันอะไรมากมายแต่เมื่อดูแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องในวัดพระบ่อนเนี่ยที่ไปเล่นงานศพนี่นะก็ตาเทิมก็ต้องเข้าไปดูแลเสร็จแล้วเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดจะมีเสียงหนึ่งตวาดขึ้นมากงการอะไรของมึงอะเสือกไม่เข้าเรื่องตาเทิมหันไปดูคนพูดยังรู้ว่าคนพูดน่ะเป็นตำรวจตอนนั้นตาเทิมมองเต็มตาปรากฏว่าตำรวจคนนั้นเอาด้ามปืนตบหน้าตาเทิมอย่างแรงตำรวจเกเรอันตรพานคนนี้ก็คืออันตรพานจ่าตำรวจที่ทุกคนก็รู้จักดีแถวนั้นน่ะใช้อำนาจบาดใหญ่ปากว่ามือถึงตาเทิมนักเลงเก่าที่กลับใจมาอยู่วัดอยู่ว่าตอนนั้นนอนหงายพลึงเลือดกบปากเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาในฉับพลันก็ลุกขึ้นมาได้ตำรวจก็ตำรวจเถอะวิญญาณนักสู้นักเลงเก่าก็ชักมีดชายธงมากุมไว้แล้วแทงนายตำรวจหัวหน้าบ่อนเนี่ยมีดเสียบหายเข้าไปในร่างตรงลิ้นปี่พอดีตำรวจก็ยิงสวนปืนขนาด11เสียงปืนสนั่นหวั่นไหวทุกคนในที่นั้นตะลึงภาพที่เห็นคือทั้งคู่ทรุดลงกองกับพื้นสิ้นใจสิ้นลมเกือบพร้อมกันศพตะเทิมถูกจัดศพให้สะอาดชาวบ้านละแวกนั้นตลอดจนใกล้เคียงก็ช่วยกันจัดงานเอกเริกมีเจ้าภาพสวดตรงข้ามกับศพตำรวจอันตรพันถูกทิ้งไว้อย่างนั้นจนกระทั่งใกล้จะเน่าเหม็นก็ยังไม่มีใครสนใจต้องรอให้มูลนิธิมาชันสูตรพลิกศพชาวบ้านไม่มีใครแตะต้องที่ไม่อยากแต่ต้องเพราะไม่อยากเอาตัวเองก็ไปเกี่ยวกลัวมัวหมองโดนข้อกล่าวหาไปด้วยอาจจะเสียเวลาไปเป็นพยานให้ปากให้คำสู้ไม่รู้ไม่เห็นซะดีกว่าเครื่องแบบก็ไม่มีใครถอดเป็นการประกาศเหมือนกึ่งประจานยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกศพตาเทิมนั้นชาวบ้านพากันจัดสวดศพให้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมื่อตาเทิมตายแล้วคนก็รู้จักมากขึ้นคุณความดีที่เคยทำให้ชาวบ้านทุกคนก็ระลึกถึงความเป็นผู้มีน้ำใจวิญญาณตาเทิมยังปรากฏตัวเป็นสัมภเวสีให้ใครต่อใครเห็นบ่อยๆคนที่พบเห็นก็ไปเล่าให้หลวงพ่อเจ้าวาดได้รับรู้ผีตาเทิมเนี่ยเฮี้ยนดุจริงๆทุกคนไม่เรียกตาเทิมลุงเทิมอีกแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเรียกผีไอ้เทิมนะมันบอกมันไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานที่ไปทำงานหลังบ้านก็ถูกผีตาเทิมหลอกเสมอเป็นประจำหลวงพ่อที่เล่าเนี่ยท่านไม่สนใจเพราะว่าเรื่องผีหลอกคนเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นวันหนึ่งท่านถูกนิมนต์เข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนั้นปรากฏว่าบ้านติดกันมีเด็กสาวอายุ15ปีออกไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านไม่ถึง15นาทีก็วิ่งตื้อเข้าบ้านล้มตัวลงนอนครางฮือผู้ใหญ่ออกมาถามว่าเป็นอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบร้องดังมากแล้วเอามือกุมหน้าอกตรงจุดที่กระสุนปืนที่ยิงตะเทิมนั่นแหละที่ตะเทิมโดนยิงตรงนั้นแหละเด็กมามือปิดหน้าอกตัวเองตามธรรมดาผีไตหงเวลาจะเข้าใครหรือว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาจะแสดงให้เห็นหมายความว่าเวลาที่เขาทุกขเวทนาอาการอย่างนั้นก็มักจะแสดงให้ปรากฏถึงตอนนั้นเด็กสาวก็ร้องครวญครางบรรดาผู้ใหญ่ก็เริ่มสงสัยในที่สุดก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อองเนี้ยแล้วก็แบกร่างเด็กผู้หญิงคนนี้มาหาท่านท่านก็ถามไปว่าเป็นอะไรมันก็ไม่พูดซ้ำร้องไห้ใหญ่ร้องอยู่ท่าเดียวหลวงพ่อก็นั่งข้างๆถามซ้ำแบบว่าอีหนู เป็นอะไรกันแน่วะพูดได้ก็ไม่พูดฮะบอกมาสิเป็นอะไรท่านนั่งสมาธิครู่หนึ่งก็เห็นว่าร่างตาเทิมมานั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนั่นแล้วก็เอานิ้วจิ้มไปที่เด็กสาวนั่นด้วยเฮ้ยเทิมแกไปทำอะไรกับหลานมาล่ะมีอะไรก็คุยกันที่บ้านโน้นอย่าไปยุ่งกับเด็กมันเลยไปเดี๋ยวนี้นะไปด้วยกันแล้วปล่อยหลานซะหลวงพ่อท่านเอ่ยกับสัมภเวสีตาเทิมปรากฏว่าทันทีเด็กคนนั้นก็หายจากการเจ็บปวดชาวบ้านที่มามุงดูมองหน้ากันเลิกหลักงุนงงว่าหลวงพ่อทำอะไรผีถึงออกจากเด็กได้ง่ายนักจะไม่เชื่อหรือก็เห็นกันนับสิบสิบตาแล้วก็ติดตามไปบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่ากว้างขวางกว่านะหลวงพ่อก็นั่งสบายๆแต่ว่าวิญญาณในเทอมนั้นนั่งพนมมือยกไว้ระดับอกเองไปทรมานเด็กมันทำไมฮะเทอมแกถามหลวงพ่อถามด้วยกระแสจิตผมไม่ได้ทรมานเด็กหรอกครับหลวงพ่อผมต้องทำอย่างนี้เพื่อให้ใครๆเขารู้ล่ำลือกันมีคนไปฟ้องหลวงพ่อหลายคนผมก็รู้เขาว่าผมเนี่ยดุมากดุร้ายมากทุกคนว่าผมไปเที่ยวหลอกหลอนเขาแล้วเขาก็เคยบอกผมว่ามีอะไรจะให้ช่วยเป็นการทดแทนน้ำใจก็บอกไปเถอะจะช่วยเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือครับหลวงพ่อเองตายไปแล้วนี่เองไปไหนนี่ไปนรกหรือสวรรค์น่ะเธอเอ้ยผมไม่ได้ไปทั้งสองแห่งแล้วครับหลวงพ่อจะต้องรออีก40กว่าปีถึงจะได้ไป40ปีของเมืองมนุษย์นี่ผมลำบากมากเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปผลบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ปรากฏก็ยังกินยังรับไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับบาปกรรมที่ทำไว้ก็ยังไม่ให้ผลตอนนี้ผมก็เดินไปเดินมาเข้าไปทุกบ้านหวังจะให้เขาสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาก็ว่าผมไปหลอกเขาเขาก็ด่าบ้างสาปแช่งบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับเวลาที่ผมยังไม่ตายดูเขาก็รักใคร่ชอบพอผมกันทุกบ้านผมทำงานให้ไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยพอตอนผมตายไม่มีใครสนใจผมเลยวิญญาณตาเทิมก็พูดอย่างน้อยอกน้อยใจหลวงพ่อท่านนั่งหลับตาฟังเสียงตัดพ้อจากตาเทิมเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็เองเป็นผีนี่เขาก็กลัวเองอะสิตอนที่ไปแสดงตัวให้คนเห็นน่ะเองทำยังไงมาผมไม่ได้หลอกเขานะครับมันเป็นรูปบ้างเงาบ้างความจริงผีไม่มีเวลาจะไปหลอกคนหรอกครับคนนั้นก็ลำบากลำเค็ญมามากแล้วแล้วพอผมประกาศว่าตัวเองคือตาเทิมพูดได้แค่นี้ทุกคนฟังแล้วก็วิ่งป่าราบเลยผมก็อยากจะบอกเขารู้ผมเป็นใครผมจะขอความช่วยเหลือแต่เขาหนีเขากลัวหมดถ้าอยู่ในบ้านก็นอนคลุมโปงกันบางบ้านก็บอกไปที่ชอบที่ชอบบางบ้านก็แช่งชักหักกระดูกผมได้ยินได้ฟังเสียใจกับหลวงพ่อไม่มีใครช่วยผมจริงจังสักคนหลวงพ่อก็รู้ดีว่าผีน่ะไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีการค้าขายอาชีพอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าบุญเก่าไม่ส่งผลก็ต้องอาศัยบุญใหม่กับคนที่ยังอยู่ช่วยทำบุญแผ่กุศลไปให้จะส่งบุญก็ต้องส่งเป็นถ้าส่งไม่เป็นยังไงก็ไม่ถึงผมหรอกครับเสียของเปล่าเอาละข้าเข้าใจความรู้สึกของเองดีเถอะเอ้ยแล้วตอนนี้เองอยากต้องการอะไรอีกล่ะก็อย่างที่ผมบอกกับหลวงพ่อละครับหนาวก็หนาวเรียวแรงก็ไม่ค่อยมีผมอยากจะได้พระพุทธรูปสักองค์นึงหน้าตักขนาดสัก5นิ้วผ้าไตรจีวรสักผืนแล้วก็อาหารชุดนึงอะไรได้ก็ได้ครับจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ไม่จำกัดหรอกเอาแล้วจะให้ทำยังไงต่อเองถึงจะได้รับของที่ว่าแล้วผลจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเองลองเล่าให้ฟังสิครับสำหรับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าผมโมทนาแล้วคือถ้าเขาส่งไปให้ผมนะผมรับแล้วเนี่ยผมจะมีกำลังเรี่ยวแรงดีสำหรับสบงจีวร นี้หากรับแล้วก็จะมีเครื่องประดับกายเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นทิพย์ส่วนอาหารเนี่ยเมื่อรับแล้วร่างกายก็จะไม่หิวโหยกายจะเบามากส่วนการถวายของก็บอกว่านิมนต์พระมาถวายสังฆทานพระท่านรับสังฆทานเสร็จเวลาอุทิศเฉพาะส่วนกุศลเฉพาะไอ้ผมคนเดียวนะครับอย่าเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่าพวกสัมภเวสีนะมันมีความลำบากมากแล้วมันเยอะกันเหลือเกินมันเที่ยวแย่งเที่ยวชิงกันยังต้องแบกกรรมหนักกันอยู่เวลากรวดน้ำนะใช้ภาษาไทยชัดๆบาลีผมฟังไม่ออกแปลไม่ได้ วันพรุ่งนี้ผมจะมารับเครื่องตามที่ขอแล้วครับแล้วหลวงพ่ออย่าบอกเรื่องนี้กับใครละเขาไม่เชื่อท่านหรอกเออนะครับไม่บอกหรอกที่บอกก็จะบอกให้แค่ร่วมกันทําบุญก็สุดแต่ศรัทธาเขาเออเทอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเองกลับเข้าไปอยู่ในร่างเด็กนั่นอีกทีแต่อย่าทําให้เด็กบาดเจ็บร้องครวญครางอะไรนะเดี๋ยวชาวบ้านที่เขาสงสารเด็กเดี๋ยวเขาจะด่าเองเอาเสร็จแล้วเข้าไปเฉยๆแล้วแสดงตัวว่าเป็นเองเองร้องลิเกได้นี่นะร้องแนะนำตัวว่าเป็นเองทำเรื่องตกอกตกใจให้เป็นเรื่องสนุกชาวบ้านก็จะได้สนุกไปด้วยชาวบ้านก็จะได้รู้สัมภเวสีเทอมรับคำแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้ผลเมื่อชาวบ้านรู้ว่าตาเทอมเป็นผีมาเข้าอีกแล้วมันก็ร้องลิเกตามเนื้อร้องว่าตายเพราะอะไรเวลานี้เสวยกรรมยังไงเป็นประการใดทอนที่ตายไปแล้วไปหาใครบ้างใครแช่งใครด่าบอกชื่อมาเป็นกลอนหมดสัมภเวสีร้องลิเกได้ไพเราะได้ความบอกเล่าจนชาวบ้านรู้เรื่องเพราะเมื่อสมัยก่อนที่แกยังอยู่เนี่ยแกชอบร้องลิเกชาวบ้านก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อบอกว่าผีเข้าเด็กอีกครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับนิมนต์สัมภเวสีเทิมก็ยกมือไหว้ท่านก็ประกาศต่อชาวบ้านที่มามุงกันเยอะเพราะว่าผีเข้าเด็กแล้วร้องลิเกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้อาตมาจะถวายสังฆทานให้เทิมมันพวกเองมาโมทนากันจะได้เป็นบุญจริงๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หันไปทางเด็กสาวที่ตาเทิมสิงอยู่บอกพรุ่งนี้ใครที่เขามาช่วยในงานกุศลเวลากลางคืนเองก็ไปส่งกลิ่นหอมให้ปรากฏทั่วบ้านเขานะฮะเด็กสาวที่ผีตะเทิมแฝงก็พยักหน้าก้มกราบเป็นการรับทราบแล้วหลวงพ่อก็บอกชาวบ้านไทยมุงพูดถึงการทำสังฆทานให้ตะเทิมบอกให้ช่วยบอกบุญกันไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังถ้าไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อจะทำองค์เดียวหลวงพ่อก็บอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ในเทิมเขายังมีชีวิตอยู่โยมเขาช่วยอนุเคราะห์อาตมาและวัดไว้มากสิ่งไหนที่ทางวัดเขาต้องการงานการอะไรก็แล้วแต่ในเทอมไม่เคยรังเกียจทุ่มแรงกายแรงใจจริงๆเขาไม่เคยย่อท้อนะคำปรึกษาของหลวงพ่อได้ผลทุกคนเต็มใจคนดีจะตายไม่ดีตายหวงชาวบ้านก็สงสารรวมตัวกันตอนเช้าผ้าไตรเดียวแต่เดิมกลายเป็น5ไตรพอตอนตกบ่ายพระพุทธรูปหน้าตัก5นิ้วมาอีก5องค์อาหารเต็มไปหมดตั้งใจจะนิมนต์พระมารับสังฆทานองค์เดียวกะเลี้ยงพระเพลจะได้ไม่ก้าวก่ายงานอื่นตอนสายอาหารคาวหวานเพียบเลยหลวงพ่อเลยนิมนต์พระทั้งวัดเลยเวลาที่ช่วยกันจัดงานนี้หลวงพ่อท่านก็มองเห็นว่าสัมภเวสีหรือว่าผีตาเทิมก็มาช่วยงานด้วยผีตาเทิมก็วุ่นวายไปหมดแต่ไม่มีใครรู้นอกจากหลวงพ่อพอโมทนาแล้วพระยถาสัพพีแล้วจะกลับบ้านผีตาเทิมก็พูดกับหลวงพ่อบอกว่าพระกลับวัดหมดผมก็ยังไม่กลับสังเกตสีหน้าผีตะเทิมถึงแม้จะเป็นผีก็เบิกบานผ่องใสหลวงพ่อก็ถามว่าเอ็งมารับหรือเปล่าทํามาให้แสดงปรากฏด้วยกลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นศพนะเหมือนกับกลิ่นแป้งหอมหอมสบายสบายไม่ต้องเอากลิ่นศพไว้เหม็นไม่เอาหมู่บ้านนั้นราวเกือบร้อยหลังคาเรือนไกลออกไปจากหมู่บ้านยังได้กลิ่นทุกคนนะวันนั้นมาตอนนี้ทุกคนปรากฏว่าอยากจะเห็นผีไม่กลัวผีกันแล้วหลวงพ่อก็บอกกับตาเทิมเทิมเอ้ยชาวบ้านเขารู้แล้วไปเข้าฝันขอบอกขอบใจเขาบ้างนะได้ครับหลวงพ่อให้พวกที่เขาทำสังฆทานให้ภาวนาพุทโธให้ใจสบายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นง่ายเวลาผมไปปรากฏในความฝันมันก็จะง่ายขึ้นครับหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนทำอย่างที่สัมภเวสีเทิมบอกรุ่งขึ้นเช้าทุกคนมาพูดถึงแม้จะไม่ได้พร้อมกันทุกคนแต่ก็พูดเหมือนกันบอกว่าเมื่อคืนตาเทิมไปหาไปคุยด้วยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมมีเครื่องประดับแพรวๆแสดงว่าบุญส่งให้ตาเทิมได้เข้าระดับเทพพร้อมที่จะไปอยู่วิมานที่ไหนสักแห่งอันเป็นสมบัติและผลงานที่เคยช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาช่วยวัดช่วยพระช่วยเจ้าท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับพิจารณา ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของท่านละเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยหลวงพ่อเองท่านก็เคยพูดบอกว่าอย่าไปเล่าเลยโยมเดี๋ยวใครฟังก็คิดว่าไม่จริง จะรู้จริงก็คนที่บ้านสารีเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็คนใกล้วัดเรื่องตาเทิมนี่เท่านั้นบุญกรรมน่ะมีจริงท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงดำรัสว่ามนุษย์เปรียบได้ดังบัวสี่เหล่าผู้สร้างบุญกุศลมากย่อมเหมือนบัวพ้นน้ำฟังง่ายคิดง่ายเข้าใจง่ายอยากเป็นอรหันต์อยากไปนิพพานย่อมทำได้ง่ายกว่าดอกบัวอีกสามเหล่ายิ่งเหล่าสุดท้ายในโคลนตมไม่ยอมรับรู้ไม่รับฟังไม่เชื่อไม่มีความคิดคือจูงไปดีก็กระเถิบขึ้นกดลงต่ำก็ต่ำลงไปอีกก็สุดแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณในข้อคำธรรมะที่เราได้เรียนรู้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสเตือนอยู่เสมอก็คือเรื่องความประมาทเรื่องนี้ผู้คนพากันประมาทซะเยอะแล้วไม่ค่อยฟังคำของพระพุทธเจ้านะผลก็คือความเดือดร้อนตามมาทีหลังอย่างเช่นเรื่องที่คุณเดชาเล่าให้ฟังบอกว่าพูดถึงความขยันของยายแกแล้วคุณเดชาบอกยอมรับเลยยายขยันจริงๆขนาดว่าไม่ได้เดือดร้อนเงินทองเพราะว่าพวกนาทำงานเขาก็ให้ยายทุกเดือนนะแต่แกก็ยังปลูกผักบ้างปลูกถั่วฝักยาวบ้างเอาไปขายพอขายได้เงินมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปซื้อของกินใส่ปากใส่ท้องแต่อย่างใดไม่หรอกแกเอาไปทำบุญที่วัดนู่นยายแกบอกว่าตายไปนี่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ตกนรกเกิดชาติหน้าจะได้สบายๆเกิดในที่ดีๆเช่นว่าไปเกิดเป็นลูกหลานของคนรวยๆมีเงินมีทองเยอะๆจะได้ไม่ลำบากชาตินี้ลำบากพอแล้วเกิดชาติหน้าขอสบายมั่งยายก็ว่าอย่างนั้นคุณเดชาก็พยักหน้าเวลายายพูดเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอย่างที่ยายคิดนะคุณเดชาไม่ใช่คนมองการไกลเหมือนกับยายเป็นคนมองการใกล้ๆมองแค่ชาตินี้ไม่ได้มองชาติหน้าแต่ประการใดชาตินี้ขอสบายไว้ก่อนชาติหน้าเป็นเรื่องของอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีจะรวยจะจนก็เรื่องของชาติหน้าแล้วที่สำคัญในชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านี่สิก็ยังไม่แน่ใจเรื่องเนี้ยถ้าหากว่าพูดออกไปในยายก็จะหาว่าเป็นคนนอกคอกอย่างแน่นอนคุณเดชาก็เลยไม่พูดให้ใครฟังเท่านั้นแหละยายทำงานตากแดดทั้งวันเลยนุ่งโจงกระเบนเสื้อแขนยาวตัวเก่าๆหน้าตาเหี่ยวย่นเกรียมแดดเกรียมลมไปหมดหน้าแล้งปีที่แล้วแกปลูกถั่วเขียวอากาศก็ร้อนมากแสงแดดจ้าเลยแกก็วานคุณเดชาไปช่วยแกเก็บถั่ววันนั้นทำบุญสงกรานต์ด้วยคุณเดชาก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ก็ขัดยายไม่ได้ก็ไปช่วยแกไร่ถั่วนี่อยู่หลังหมู่บ้านร้อนจะตายไปแต่ยายไม่ได้บ่นส่วนคุณเดชาเนี่ยบ่นแล้วบ่นอีกยายก็บอกเป็นหนุ่มเป็นแน่นจะร้อนอะไรคนแก่อย่างยายยังไม่ร้อนเลยทนเอาหน่อยสิวันนี้ลำบากก่อนแล้ววันหน้าจะสบายคุณเดชาก็อยากจะถามยายจังว่ายายเล่าว่าลำบากมาตั้งแต่เล็กๆแล้วจนวันนี้แก่แล้วก็ยังไม่เห็นยายจะสบายสักทีคุณเดชาร้อนหนักเข้าก็เลยหลบเข้าร่มใต้ต้นข่อยปล่อยยายทำงานไปเหมือนกับว่าแต่ความจริงก็เหมือนกับคนใจดำใจแคบจะบอกตรงๆว่างานอย่างนี้แกไม่ชอบว่างั้นยายผมจะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิช่วยยายอีกหน่อยสิเว้ยไม่ไหวละยายร้อนจะตายไปอีกหน่อยเถอะนะเก็บอีกกระบุงเดียวอะยายจะให้เดชาแข็งใจเก็บแม่เดชาก็อัดอั้นตันใจจริงๆไม่อยากขัดยายก็แข็งใจก้มหน้าก้มตากลางแสงแดดเก็บถั่วให้ได้อีกกระบุงระหว่างนั้นยายก็พูดเตือนต่างๆนานาให้คุณเดชาคิดถึงวันข้างหน้าคิดถึงอนาคตคิดถึงชาติหน้าด้วยคุณเดชาทั้งร้อนทั้งหงุดหงิดก็เลยบอกยายไปว่าผมไม่คิดถึงชาติหน้าหรอกคิดถึงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นน่ะชาติอื่นอะไรไม่มีหรอกเหลวไหลยายถึงก็นิ่งเงียบไปเลยคุณเดชาก็นึกเสียใจที่พูดไปอย่างนั้นก็อยากจะขอโทษยายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำพอเก็บถั่วเขียวได้เต็มกระบุงคุณเดชาก็หาบกลับบ้านเลยส่วนที่เหลือก็คงไม่เหลือบากกว่าแรงของยายเดี๋ยวยายก็เอาไปเองแหละพอกลับไปถึงบ้านก็รีบอาบน้ำพอดีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวสงกรานต์ก็ไปสิจะอยู่บ้านทำไมไปเล่นสาดน้ำกันสนุกมากเล่นกันทั้งวันเลยพอกลับบ้านก็ค่ำแล้วแต่ที่ทำให้ตกใจก็คือที่บ้านมีคนเยอะอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟสว่างทั้งบ้านเลยเจอหน้าแม่ก็เล่นงานคุณเดชาทันทีหาว่าไม่ดูแลยาย สร็จแล้วก็แม่ก็ร้องไห้คุณเดชาก็ถามแม่ว่ายายไม่สบายหรือแม่แม่สายหน้าแล้วก็บอกยายตายแล้วคุณเดชาตกใจมากเสร็จแล้วก็ได้รู้ว่ายายนะเป็นลมตายที่ไร่ถั่วนั่นแหละคุณเดชาเสียใจร้องไห้ไม่ว่าใครก็รุมบ่นด่าว่าคุณเดชาทั้งนั้นที่ทิ้งยายหนีเข้าบ้านก่อนศพยายเผาไปแล้วนะคุณเดชานอนไม่หลับเลยคิดถึงแต่ว่าตัวเองผิดที่ทอดทิ้งยายไว้ในไร่ถั่วกลางแสงแดดร้อนจ้าตามลำพังจนแสงแดดแผดเผายายจนเป็นลมตายคืนที่7หลังจากยายตายยายก็มาปรากฏให้คุณเดชาเห็นตอนนั้นคุณเดชาบอกว่ายังครึ่งหลับครึ่งตื่นเคลิ้มๆยายมายืนอยู่ข้างเสาเรือนแต่งตัวสวยงามเสร็จแล้วพูดกับคุณเดชาบอกว่าชาติหน้ามีจริงนะเดชาเอ้ยอย่านึกว่าไม่มีต้องทำบุญเอาไว้เยอะๆนะจะได้ไม่ลำบากต้องขยันทำงานให้มากๆด้วยจะได้สบายในวันหน้าคุณเดชาไม่ได้กลัวยายอะไรเพราะยายไม่ได้น่ากลัวตรงไหนนี่แต่งตัวก็สวยหน้าตาก็สวยไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแต่ประการใดยายก็ขอให้คุณเดชารับปากว่าจะทำตามที่ยายบอกก็รับปากกับยายแล้วยายก็หายไปคุณเดชาบอกว่าก็กลับไม่ได้ทำอย่างที่รับปากกับยายเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ชีวิตก็ลำบากเออเวรกรรมแท้ๆคนที่อยู่บ้านนอกคอกนาเนี่ยมักจะมีเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของผีพรายเนี่ยนะผีพรายเนี่ยมีจริงหรือไม่จริงนี่คุณสมควรบอกว่าได้มีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งในช่วงที่แกอายุได้ประมาณสัก19ปีเมื่อคราวที่ไปเที่ยวบ้านย่าบ้านย่าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านย่าอยู่ริมแม่น้ำกว้างใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละคุณสมควรไปกับพี่สาวตอนที่ไปถึงเนี่ยเขากำลังมีเรื่องกันอยู่พอดีว่าผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งลงอาบน้ำแล้วก็เกิดหายตัวไปทีนี้มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งแกสังเกตเห็นว่าผ้าถุงเนี่ยยังกองอยู่ที่หัวสะพานแต่คนลงอาบน้ำหายไปแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วด้วยแล้วก็เป็นตอนที่หัวน้ำขึ้นน้ำในแม่น้ำขึ้นมาเปี่ยมตะลิงคุณสมควรกับพี่สาวรู้ก็ตกใจพี่สาวถึงก็หน้าซีดบอกว่ากลัวผีแต่ว่าจะกลับบ้านก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ามันมืดค่ำไม่มีรถแล้วย่าก็คงไม่ยอมที่พอมาถึงก็จะกลับกันปุ๊บปั๊บและอีกทั้งคุณสมควรกับพี่สาวไปเที่ยวบ้านย่าทีไรก็มักจะค้างอยู่ตั้งอาทิตย์ถ้ากลับด่วนกลับเร็วอย่างเงี้ยย่าต้องไม่พอใจแน่ๆเสร็จแล้วศพก็ยังไม่เจอซ้ำรายบ้านคนจมน้ำเนี่ยอยู่ไม่ไกลบ้านย่านักเขาก็กำลังงมหากันเสียงได้ยินมาถึงบ้านย่าเขาใช้ตะเกียงเจ้าพายุจุดสว่างสวัยหลายดวงช่วยกันอย่างแข็งขันกินข้าวมื้อเย็นกันตอนค่ำแล้วย่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงท้องแก่คนที่ว่าจมน้ำเนี่ยอายุราวๆสัก20เท่านั้นแหละเพิ่งจะมีลูกคนแรกก่อนที่จะแต่งงานก็ท้องก่อนแต่งนั่นแหละแอบลักลอบได้เสียกับแฟนจนท้องขึ้นมาความลับแตกก็เลยต้องแต่งงานกันพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ค่อยชอบฝ่ายหญิงเนื่องจากฝ่ายหญิงซื่อจนเซ่อพูดจาเอาอกเอาใจก็ไม่เป็นพูดตรงๆน่าสงสารมากแต่พ่อแม่ฝ่ายชายก็ไม่ค่อยชอบหาว่าไม่ทันคนจะให้ลูกชายเลิกแต่ลูกชายบอกว่าเขาทำเธอท้องแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำย่าก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีใช้ได้แต่ว่าพ่อแม่สิแย่หน่อยพอแต่งงานกันแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายก็ไม่ให้อยู่ที่บ้านก็เลยต้องมาอยู่บ้านผู้หญิงกันแต่ว่าลูกชายนี่จะต้องกลับไปบ้านแม่ทุกวันถ้าไม่ไปในแม่จะมาตามแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังลือกันว่าแม่ของผู้ชายเนี่ยแช่งชักหักกระดูกลูกสะใภ้ไม่เว้นแต่ละวันให้ตายหวงตายหาไปเสียเร็วๆจะได้เอาลูกชายกลับไปอยู่บ้านแล้วให้มีเมียใหม่จะหาเมียให้จะหาเมียใหม่ให้ลูกให้ถูกใจทีเดียวถูกใจตัวนะแล้วเวลาเจอลูกสะใภ้ก็ไม่พูดด้วยอะเหยียดหยามหาว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายยอมให้ลูกชายตัวง่ายๆซ้ำร้ายด่าว่าก็คงจะง่ายกับใครต่อใครมาจนทั่วแล้วสิชาวบ้านได้ยินแล้วโกรธแทนลูกสะใภ้แต่ว่าตัวลูกสะใภ้เองกลับพูดว่าช่างเขาเถอะแม่เขาจะด่ายังไงก็ช่างเถอะไม่ว่าอะไรหรอก แต่ว่าในที่สุดเธอก็ต้องมาจมน้ำตายท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วมาตายซะนี่ย่าเล่าให้ฟังเสร็จแล้วย่ายังพูดให้ผวาอีกบอกว่าผู้หญิงตายทั้งกลมอย่างเงี้ยน่ากลัวจะเฮี้ยนมากเหมือนอย่างแม่นาคพระโขนงอ่ะนะย่าพูดอย่างเงี้ยคุณสมควรกับพี่สาวมองหน้ากันเลิกลักเลยแล้วคิดว่าคืนนี้นอนไม่หลับแง่ๆเลยเพราะว่าเสียงเขายังงมหาศพกันอยู่เลยพี่สาวน่ะกลัวมากถึงกับพูดบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้หนูนอนกับย่านะคุณสมควรก็รีบพูดว่าผมก็จะนอนกับย่าด้วยนะย่านะย่าก็หัวเราะแล้วก็ย้ำวันนี้คงจะกลัวผีกันละสิท่าทั้งสองคนก็ยอมรับว่ากลัวผีจริงๆไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเขางมหาศพกันอยู่จนดึกก็ยังไม่ได้ศพขึ้นมาย่าก็ชวนเข้านอนเสียก่อนแต่นอนไม่หลับหูได้ยินเสียงเขายังตะโกนกันโวกเวกโวกเวกอยู่ไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นอีกทีเสียงเงียบกริบเลยทีแรกไม่รู้หรอกว่านอนบ้านย่าก็คิดว่านอนอยู่ที่บ้านแต่ความเงียบมันทำให้รู้ว่านอนบ้านย่าเสร็จแล้วก็นึกถึงผู้หญิงท้องแก่จมน้ำตายก็รีบนอนเบียดย่าอีกเอหูฝาดไปหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องดังมาจากแม่น้ำเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเสร็จแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปคุณสมควรเนี่ยตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวพยายามสวดมนต์แล้วก็คิดว่าคงจะหูฝาดไปเองเท่านั้นเองนานมากเลยกว่าจะม้อยหลับไปอีกครั้งนี่เหงื่อท่วมตัวไปหมดเช้าวันใหม่พวกชาวบ้านก็มาพบศพมาลอยติดอยู่ที่สะพานหน้าบ้านย่าเนี่ยให้ตายแต่เสียงมันดังมาจากทางนั้นน่ะคุณสมควรเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาได้ยินอย่างนั้นร้องไห้โฮไปแล้วเสร็จแล้วคุณสมควรก็เห็นเขาเอาศพขึ้นมาจากน้ำหญิงสาวไม่มีอะไรติดตัวเลยผ้าถุงคงจะหลุดหายไปเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวศพเปลือยอุจาดในตาเขาก็หาผ้านุ่งมานุ่งให้ตอนที่เขาขึ้นจากน้ำแล้วเอาศพไปวัดเลยพี่สาวก็กระซิบชวนคุณสมควรบอกกลับกรุงเทพเถอะให้กลับกันด่วนคุณสมควรก็เลยให้พี่สาวบอกย่าย่าก็สงสารว่าคงจะกลัวไม่ว่าอะไรแล้วบอกว่าคราวหน้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันก่อนกลับได้ยินชาวบ้านเขาเล่ากันว่าไอ้ตรงที่ผู้หญิงท้องแก่จมน้ำตายน่ะเคยมีผู้หญิงท้องจมน้ำตายมาแล้วผู้หญิงที่ท้องแล้วจมน้ำตายน่ะพอตายไปก็เป็นผีพรายเฝ้าท้องน้ำถ้าใครเล่นน้ำก็จะมาดึงขาเอาเส้นผมมาพันตามขาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงท้องแก่หรือว่ามีท้องผีพรายก็จะเอาไปอยู่เฝ้าท้องน้ำแทนมันเพื่อตัวมันจะได้ไปผุดไปเกิดได้ยินแล้วก็ทำให้คุณสมควรกับพี่สาวไม่กล้าลงเล่นน้ำหน้าบ้านย่าอีกเลยตลอดเลยโอ้กลัวจริงๆครับก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านจากอยุธยาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ